batarken ufuktan bir akşam güneşi bırakıp gitmiştin. Beni sen sevgilim, yıllar yılı oldu hala dönmedin geri. Ne olur, ne olur, ne olur dön bana. Bak batıyor yine aşkımı dillerde gözümü yollarda kimsesiz bırakan şu gurbet ellerde sanki karar